Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτές τις δύο συναυλίες, γιατί χθες και σήμερα η Τεχνόπολη υποδέχεται τον Θάνο Ανεστόπουλο και τα Διάφανα Κρίνα, ήρθε η ώρα, ήθελα από πολύ καιρό να κάνω ένα αφιέρωμα στα Διάφανα Κρίνα, ένα από τα πολύ σημαντικά συγκροτήματα που έβγαλε η χώρα μας μετά την δεκαετία του 90, γιατί μια και από ό,τι ξέρουμε φτιάχτηκαν εκεί τέλος του 80, αρχές του 90. Θάνος Ανεστόπουλος, Διάφανα Κρίνα, ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά χθεσινή, έτσι ήταν και η σημερινή, με τον Γιάννη Αγγελάκα μαζί, τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους Last Drive. χάρη μάτια φοβισμένα και με μια αναστροφώτιστη αγκαλιά. Πες μου τι θα μ' αλήθεια εγώ χωρίς εσένα και σε ποια κόλαση θα ξοδευτώ ξανά. Είμαι πολύ σύντομος στις πρόζες γιατί υπάρχουν τραγούδια μεγάλης διάρκειας που θέλω να ακουστούν από τα Διάφανα Κρίνα, ένα σπουδαίο ελληνικό συγκρότημα. Σήμερα είναι η συναυλία στην Τεχνόπολη, όπως είπαμε, για δεύτερη μέρα. Ακούσαμε από το 1998 και το άλμπουμ «Κάτι σαράβαλες καρδιές», όλα αυτά που δεν θα δω. Την επόμενη χρονιά, σας θυμίζω, εμφανίστηκαν το 99 να ανοίγουν τη συναυλία των Tinder Sticks, γιατί πήρα 2-3 μηνύματα που λένε για την επιρροή που έχουν από συγκροτήματα όπως οι Tinder Sticks. Μετά ήταν το «Απτάπειρο σε σένα» και τώρα «Με ρωτούν οι χειμώνες». Με ρωτούν οι χειμώνες, τα σκυλιά μες στο κρύο. Με ρωτούν τα μετέμια που με κόψαν στα δύο. Με ρωτούν τα φεγγάρια κι οι νεκροί τα λεξίες. Με ρωτούνε τα σκιάχτρα, οι σκιές στις γωνίες. Αν κουραστικά να σέρνω εδώ και εκεί τη ζωή μου. Αν ακόμα να σένω, αν κοφλάζει η ψυχή μου. Που γυρίζω τις νύχτες και τι ψάχνω να βρω. Αν αυτό το ναυάγιο εκεί στην άκρη με εγώ. Εγώ στείνω γιορτές για τους ανθρώπους που χάνουν κατά πίνω φωτιές. Μοιράζω τα υπάρχοντά μου, μπαίνω αλόθρον από εξόδους κινδύνου. Καθώς όλοι τρέχουνε μακριά να ξεφύγουν, τραγουδάω τη μνήμη, τη χαρά, τη συγγνώμη. Γιατί ξέρω πως τίποτα δεν θα κλείνεις τα χέρια και μου λες τι θα γίνω αν χαθείς. Μη φοβάσαι μωρό μου, πάνω λάμπουν τα αστέρια, εδώ κάτω λάμπουμε εμείς. Hey! Σαν στοιχιά που ξυπνάνε απ' τη στάχτη, οι πιο άγριες χαλές, τα πιο υπέροχα πάθη. Οι σταγμένες μελωδίες στου μυαλού μας τα πάθη. Οι παλιές μας ουτοπίες, τα ολοκένουργια λάθη. Μας προσμένουν οι μεγάλοι, οι απέραντοι δρόμοι. Μας προσμένουν κι όλα αυτά που δεν ήρθαν ακόμη. Μας προσμένουν σαν στοιχιά που ξυπνάνε απ' τη στάχτη, οι πιο άγριες χαρές, τα πιο υπέροχα πάθη. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια του 1996. «Κλόουν την Τετάρτη, την Κυριακή νεκρός». Κυριακή νεκρός. ανοιχτή στο κατάρτι. Σε σταύρος ο Θεός. Δίχως νερό κι αγάπη σε άφησε εδώ. Σαν ο φόγιο της λάσπης κοιτάει τον ουρανό. Στην πρώτη ώρα σήμερα, ένα πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα σε ένα συγκρότημα που από το 1990 μέχρι το 2010, 20 χρόνια, κυριάρχησε με τις καλύτερες στιγμές στον χώρο του ελληνικού ροκ. Διάφανα κρίνα, επιστρέφουμε σε αυτό το σημαντικό άλμπουμ του 1998 που παίξαμε ήδη ένα τραγούδι πριν, για να ακούσουμε «Κυριακή των Βαΐων». Ένα ολέθριο τίποτα. εντυμένο απ' τα στράτου. Ρακένδυτες μνήμες σου, όσο ακόμα θα ψάχνω μοραγώντας με στίχους, την ανάσα από το γέλιο σου, τους τριχμούς απ' τα βήματα της αγάπης, το τρέμουλο στους σπασμούς της φωνής σου. Τα μάτια σε ψυχά ο ανήμπορος, μακριά απ' τα χάδια σου. Στη ζωή μου πια δίουνε πεθαμένα φεγγάρια. Εδώ λοιπόν είναι άλλη μία περίπτωση, τα διάφανα κρίνα, πώς όταν έχεις τις δυνατότητες μπορείς άνετα να γράψεις ελληνικούς στίχους στο ροκ. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ροκ παρά μόνο στα αγγλικά. Αυτά μπορούν να τα κάνουν οι αγγλοσάξονες τα αγγλικά. Εμείς εδώ είμαστε στα Βαλκάνια. Είναι η χώρα μας. Έτσι λοιπόν έχουμε μία δική μας γλώσσα. Όποιος ξέρει καλά τη γλώσσα μπορεί να γράψει στίχους και να παίξει ροκ όπως τα διάφανα κρίνα και να μην πω και άλλα πολλά συγκροτήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και άλλα καλά γκρουπ όπως η Last Drive ή η Σόκροδες αργότερα, τότε, παλιά. Η Last Drive τελευταία ή κάποιοι άλλοι. Ή κάποιοι άλλοι που είναι στην ηλεκτρονική σκηνή, αλλά και εκεί μπορεί άνετα κάποιος να βάλει καλούς ελληνικούς στίχους. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Ηγωγό Αλεξάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μηνύματα μπορεί να στείλετε γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, όπου έχουμε ανεβάσει και άλλα τραγούδια στο από τις 4 στις 5 το site από τα διάφανα κρίνα, και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Και τι ξεχωριστοί τίτλοι και στα άλμπουμ τους και σε πάρα πολλά από τα τραγούδια τους. Η τρίτη ολοκληρωμένη δουλειά τους, και ήταν η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, στη δική τους δισκογραφική εταιρεία This Is My Voice, είχε τίτλο «Ευωδιάζουν αγροκέρασα οι σιωπές». Εκεί ξεκινούσε αυτό το άλμπουμ ένα υπέροχο τραγούδι που για μία ακόμη φορά είναι μοναδικός ο Θάνος Ανεστόπουλος, «Οι μικρές αλήθειες». Πλάγιαζα μαζί σου, να ήταν η πρώτη και μαζί στενή φορά. Γιατί να χάνομαι για πάντα στη φωνή σου, να κλείνουν οι πληγές μου μόνο με φιλιά. Δεν έχει ο ήλιος σου τη τη θέρμη απ' τα παλιά. Ας ήτανε να πλάγιαζα μαζί σου, να ήταν η πρώτη και μαζί στενή φορά. Γιατί να χάνομαι για πάντα στη φωνή σου, να κλείνουν οι πληγές μου μόνο με φιλιά. Έχει γεμίσει το μπουκάλι μου αλήθειες, μα η καρδιά σου είναι ένα ψέμα απ' τον βορρά. Ας είναι τα χέρια σου, τα μάτια κι η πνοή σου, να μ' αγκαλιάζουνε αιώνια ψεύτικα. Να με κοιτάνε φευγαλέα ερωτικά, να ξεφυσάει η πνοή σου απ' τον βορρά. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι να προλάβουμε. Έγινε η απώλεια συνήθειά μας. Είναι ένα άλμπουμ τους από το 96. Διαλέγω από το άλμπουμ αυτό το τραγούδι «Δεν είναι για σένα». Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Για φυσίες και σταυρούς,